שלום שלום, ערב טוב לכם, מה שלומכם? 99 אסקייפ, BPM FM טרנס און אייר, פותחים בשבוע חדש עם ספיישל חדש, אנחנו גאים תמיד לארח לפחות את אחד האנשים היותר ותיקים בסצנה, ידוע כדי-ג'יי לסטאט, טלמאסקה, מה שנקרא סדריק, ויחד איתו מתארח גם כוכב עולה חדש מצרפת, אלטום, אלכסי קורנט. I want to tell you guys, good evening and welcome to Israel. How was the flight to Israel? Everything is cool with you too? Yes, of course. Shalom a kulam. Hello, hello. How are you again? Actually quite good. Feeling good. Me personally, yeah, I feel good. We didn't sleep first for 2 days. Yeah, it's okay. No problem. It's okay, no problem. First of all, congratulations to both of you. Now we're releasing, Alto may release his second album. And you, Talamaska, Cedric, release your first album, yeah? Mm-hmm. All right. And also starting your own new label, Mind Control. Yeah, exactly. Yes, after a split from 3 Division. Yeah, it's not exactly a split, but yeah, okay, we decided to separate for many reasons, but not bad ones. Just Christoph moved to Ibiza, so I stay in Paris, and it's just logical that he will run 3 Division from there, and I will run Mind Control from Paris. In the end, it's 2 times more music, so it's much better anyway. All right. So again, congratulations. Let me just say that you are making music something like 10 years, mm-hmm. and being a DJ 12 years from 1994, 1992. This doesn't actually make me young, but okay. All right, but this is what can we say? What to and do? Altom also is very, very old in the scene as a DJ, also 10 years DJ, and 3 years of making music. Yeah, 3 years and a half. All right. Let me just say that your album is released on Neurobiotics Records. Yes, it's very important. Your two albums actually was released on this label. It's a kind of new, not new, but label growing called Neurobiotic, based in Italy. Yeah, and they released a lot of French stuff, which is really good. Really good, like Polaris, Tikal as well, and Altom. Okay, and so this label is quite to be now quite professional, with a lot of release, a lot of parties around the world. So yes, nice. All right, again, let me just translate. שמעתי לחבר'ה כמובן שלום וברוכים הבאים לרצנו הקטנטונת. אנחנו כמובן בשעתיים כאן, ככה דיברנו ככה בקצרה מה קורה איתם. אז שעתיים של טרנס צרפתי, פרנס טרנס, like we said, עד לשתיים בלילה. לי קוראים גיא סלם, אתם ישרים איתנו מחוברים. אנחנו יצאנו לדרך בשעה ראשונה מתוך שעתיים עם אלטום וטלמאסקה.

זה מה שנקרא Not For Children, מתוך האלבום השני של אלטום Hologround, שיצא ב-Neurobiotics Records. אתם מחוברים לשעה ראשונה מתוך שעתיים של BPM-FM Trans On Air, כאן ב-99 Escape. מארחים את טלמאסקה ואת אלטום, הצמד הצרפתי העולה, ולא רק. 45 של פולון מלודי. אנחנו רוצים לתת לכם עכשיו עותק של זו שלוש מבית קימיקל קרו, האוסף הכפול של סקאזי. אם אתם רוצים אותו, שלחו עכשיו אס-אמס ל-068-99-99-99, והאוסף הזה יהיה שלכם. האוסף כפול עם אינפקטד משהו מרמיקס של סקאזי, ב-I wish, ועוד ימה של דרקים טובים שם, כולל וויד ועוד הרבה הרבה דברים טובים. 068-99-99-99 וקימיקל קרו אצלכם ברדיו. נאו אלטום, אלכסי. So how long did you do, working on this project, on the second album? The first one we did it in a very long time. It was the first with discovering all the things, the machine, the software, everything, our taste even. And so we took 7 months, 8 months to do the 7 months to do the first album. Second one was quicker for sure. We have 2-3 years experience, so we did it in maybe 4 months, something like this. 4 months, the whole album? Yeah. All right. Very, very quicky, I have to say. Very quicky, yeah. But, you know, it's quick music also. Okay. And, Cedric, for how long did you work on your album? The last one? Yeah, the last one, of course. Actually, Made in Trance, it's more a collaboration. It's not more a collaboration album, but on 9 tracks, there are 5 tracks made with collaborations with French artists. So the goal, okay, of course, it's a Talamasca album and you recognize my sound and everything. But the goal was also to push the new French artist. That is also the goal of Mind Control. Yeah, of course. The album is calling, Talamasca and Friends. Yes, of course. All right. Yeah, of course. I mean, yeah, I had to mention it because it's more than the half of it. All right. So there is one track with Nomad that we listened just before the Altum one. And Nomad, of course, is part of Mind Control. Yeah. And Silicon Sound also. All right. I mean, actually, the Mind Control, it's my goal is, which is not made yet, but my goal is to little bit to promote a lot the French artists and new French bands, to discover them and to push them around the world. Okay. And of course, also to keep the relations I have with all my friends in the world. In the world. Compilations, of course. Transglobal, what you call. So there is also on this album DJ Ananda, which is a French DJ who is becoming quite famous. He was working with Mechanic Records before. Okay. Then there is this action track that I put on Zoo 3 also, the Chemical Crew compilation, and I released on my own because it's one of my favorites. The story is just that Schizotrop, the guy with who I did it, is my little brother. Okay. And he's a third degree of conservatory in music in France. He's learning guitar, like he's already a teacher and everything. So I want to make a project with him, not necessarily trance, but electro, rock, fusion, something, trancey, trash, something, I don't know. All right, let me just please translate, because we have talked a lot. שאלתי את אלטום, פתחתי אחד עם אלטום ושאלתי אותו לגבי העבודה שלו על האלבום שלו. הוא אמר שהוא עבד במשך 3 חודשים על האלבום, אמרתי שזה די מהר, הוא אמר כן, אנחנו כבר מצינו את עצמנו אחרי האלבום הראשון, ומהר מאוד הצינו אלבום נוסף. עם סדריק, טלמאסקה, גם שאלתי, הוא לקח קצת יותר זמן, כמעט שנה. האלבום כמובן נקרא טלמאסקה and Friends, והלב שלו, שכרגע זה גולת הכותרת, אחרי שהוא בעצם נפרד, או שמה שנקרא, 3 Division התפצלו, והוא הקים את Mind Control, הלייבל החדש שלו. כמובן, באלבום הזה הוא משתף פעולה עם המון המון המון אומנים צרפתיים, כמו נומד, כמו די-ג'יי יננדה, ועוד הרבה הרבה הרכבים טובים, שאותם הוא רוצה, מה שנקרא, לשפצר ולעלות קדימה. עכשיו אנחנו עם רצועה נוספת, מה שנקרא, של טלמאסקה, זה מה שנקרא French Man in Tokyo, ואנחנו עם עוד מוזיקה, נחזור עוד לדבר קצת, עד השעה 2, BPM-FM Trans On Air ב-99 Escape, 068-99-99-99, זו 3 בדרך אליכם מבית Chemical Crew, שעושים להם כאן את הפרודקשן בארץ, לפחות, הנה עכשיו אתם יודעים. Thank you. BPM FM. BPM FM. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אלטום ותלמסקה. תנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים. למי שלא שתה. Hologram. hologram, hologram, hologram, hologram, hologram, hologram, hologram, hologram, hologram, hologram. זה מה שנקרא הולוגרם רימיקס מתוך גרוב קונטרול של אלטו. זו בעצם רצועת הרימיקס לטרק הנושא את שם האלבום הראשון שלו ב-Neurobiotics Records. אנחנו עם אלכסי עכשיו. אלכסי, I want to ask you about your shows. Yeah, ask me, ask me. No, Cedric, behave yourself. The pussy voice was Cedric. All right. This you have to know. So I want to hear from you, please, about your tour around the world. How is the show? How did the audience react to your music? I think you start to react very good, but this is not my how can I say this? This is not to me to say if the music say people like it or not. All right. But yes, we can see that more and more when we are booking in some place, the more and more crowd there's in the party. So yes, I think the CD also sells very good. So I think it's nice for us for the moment. Tell me, I have the same accent when I speak? Yeah, maybe worse. Wow. All right. And what about you, Darbaska? Me, I'm cool. You're cool. I'm a cool guy. Let me know. So again, with your new album, your new stuff of music, what we call in Hebrew, yeah. How did the audience react to your music, your new style? Actually, it's still new, huh? Because it was released like 2 or 3 weeks ago only. Yeah. But me, I believe that anyway, I have my style, and this album, my goal in this album was not to change my style or to make something completely new. It was right. At the opposite. It was even to come back to the source, you know. Source, all right, yes. To the old melodies, God style. That made us dance in the beginning of this scene, you know. And, all right. Because I believe sometimes that the music went too much or minimal or too much hard or, you know, but lost a little bit of what some people call the spirit of the music of before, you know. All right. So my goal with this album was to keep this. So I don't think that people will say that it's something completely new, but my production is, I believe, much better. All right. Let me please just translate, right? Yeah. Shall I get an album? No, I don't want. No. Let's speak French. Bon, vas-y, maintenant, parle en français. Okay. Shall I get an album לגבי העבודה שלו, לגבי ההפרעות שלו בחול, מה קורה עם המוזיקה, איך האנשים מגיבים. הוא די צנוע ואומר שהוא לא יודע להגיד בעצמו, כי הוא אומן, אבל הוא מניח שזה בסדר. אז סדיק נכנס לתמונה ואומר שהכל בסדר ו-100%. מבחינתו אומר שבאלבום הזה הוא חוזר מה שנקרא לשורשים שלו, לרוץ שלו, גו הסטייל, מה שנקרא תלמסקה בימים הטובים, הטרנס בתחילת דרכו, זה מה שהוא מנסה להביא באלבום הזה, ובכלל במהלך המשך הדרך שלו. אנחנו רוצים לתת לכם עכשיו עותק נוסף, אם לא אמרנו לכם לפני זה, של זו 3 מבית קימיקל קרו, דרך אס-אמס עם הסיסמה שלכם טרנס אונר, 0-8-99-99-99, עם טרקים של תלמסקה, של וויד, של סקאזי, פיצ'רינג או רימיקס של אינפקטד משהו ל-I wish, אוסף כפול ומשובח מבית קימיקל קרו, 0-8-99-99-99. עכשיו אנחנו עם תלמסקה, פרנצ'מן אין קייפ טאון, וזה גם שמענו את פרנצ'מן אין טוקיו, על זה נדבר עוד מעט, soon we're going to talk about the פרנצ'מן project. No, all right, now, music. BPM FM. BPM FM. BPM FM. צריך להחזיר את החבר'ה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Psychoactive. אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. מה שנקרא סירוטונין, או סרטונין, אם תרצו לקרוא לזה ככה בצורה אחרת. BPMFM טרנסונר ב-99 אסקייפ, שעה ראשונה מתוך שעתיים, אנחנו מארחים את טלמאסקה ואת אלטו מצרפת. איזה יופי. אנחנו עכשיו עם אלבום של אלטו, כמובן יצא ב-Neurobiotics Records, וזה נקרא Groove Control. I want to ask you, Alto, about collaborations. What coming from your state of mind in the next future? If you would will share it with me and the audience, it will be very, very good. Okay, I can tell you. This is big secret, huh? The most keep French secret. Huh? So we are going to do a third album. Third album. This is very, very brand new. Okay. But don't say, huh? Don't say to anybody. Okay, but okay. Being serious, we are planning to release some tracks in compilation. Yes. All over the world, in America, Japan, Europe, of course. Mm-hmm. Mind Control for Talamasca as well. Right? Neurobiotic, of course. And then, for sure, also try to make some collaboration. In the first point, with French artists. Okay. Try to do something strong with all the power we have in France. Try to do something strong. And then maybe try to, maybe in the more longer future, try to produce ourselves. Mm-hmm. With maybe a new structure, okay. You know, like with gigs and booking agency, release music, something like this. But this is for the more future. All right, let me just please translate. שאלתי את אלטון לגבי פרויקטים עתידיים ושותפי פעולה, הוא אומר שכרגע הוא עובד על אלבום שלישי והתלוצץ, ככה זה אף אחד לא יודע, אבל גם אתם יודעים את זה, והוא מתכוון כמובן לשחרר קטעים שלו נוספים, כמובן בלייבל החדש של טלמאסקה, במיינד קונטרול, וכמובן בלייבלים אחרים, מכל רחבי העולם, מברזיל עד יפן, דרך ישראל, ואפילו גם, כמובן, קודם כל בצרפת. זה לגבי העבודה שלו כרגע מסיבית, הוא מתכנן עוד דברים יותר, מה שנקרא רציניים, בעתיד הקרוב שלו. And now I'm going to ask Talamasca about collaborating and other stuff that we are going to make. Me, my future is quite planned because with mind control in UA. Yeah, of course, of course, that we now know. Now it's begun, so... Okay, collaboration, of course, me, I love, I always done. I did a lot in Israel with Space Cat, Infected, Xerox, Euphoria, so this I did. I will do more. I did now with this new album a lot of collaboration with French. And for compilations, yes. I will, and I did, like this track we are listening now, I did with a Mexican DJ called DJ Grish. All and right. It will be released on the Crystal Matrix compilation. This track called Salgan Effect. Yes, all guess right. Why. I will not explain. We'll leave it to the imagination, you know. And it's like I did THC Philosophy, Lestat Sound Development, many things all like right. This. I guess what? Anyway, so the collaboration, I did one also with Jeremy Tsunami, an Israeli DJ, and I did one that I'm very happy with Eskimo, which is a new Rising project Star. That I really, really like, and I enjoyed also to make track with him, and we are even planning to make much more. He will come to my desk, and maybe an album. Okay, for now we're just picking up a few tracks, but maybe we're planning to make an album. Let us please translate, please. No, okay. Thank you very much. Shali Talmaska, שוב, זה משהו איתו. או, תודה רבה. כן, מה? שאלתי את סדריק. אני מדברית עכשיו, יש לי חברים פה, מה, נו, אני לומד לאט לאט. אתה נותן לי ככה לשבור את השיניים שעה שלמה, אה? טוב, בסדר. לגבי שיתופי פעולה של סדריק בעתיד, כמובן, הוא הולך להוציא דברים ופרויקטים חדשים, למשל, כמו שהבנתם, הולך לעבוד בקרוב מאוד עם אסקימו, כנראה על אלבום, ואולי כרגע, טרקים שכרגע יוצאים לו, כמובן, מה שחשוב לו כרגע ביותר זה הלייבל החדש שלו, המיינד קונטרול, שעליו הוא משקיע את מירב המאמץ, וכמובן, דברים שיצאו בעתיד. עושה את מוזיקה, אם אתה נגיד להם לחברים תודה, ובינתיים אנחנו עם סלווין אפקט, עם אחד ידודות די-ג'יי מקסיקני, שזה מה שנקרא Unrelease. 06-8-99-99-99 ב-SMS שלכם, Trans on Air, אם תרצו את זו שלוש של Chemical Crew, האוסף הכפול של סקאזי, עם טלמאסקה, עם וויד, עם סקאזי פיצ'רינג רימיקס לאינפקטד משרום, ועוד הרבה הרבה דברים טובים, אוסף כפול, 06-8-99-99-99, דרך ה-SMS שלכם, Trans on Air, עכשיו סלווין אפקט, Unrelease. עכשיו, 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה, מארח את אלדום וטלמאסקה. We were looking for something that had more power, more passion, and more freedom in it. You are the owner and operator of your own brain. Great psychedelic revolution. הביתה. אתה עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו לרכב. תן לחברה שלך לנהוג.